yushiku antada alaikumul umam. Muda si mrefu, hivi punde wataitana mataifa ya makafiri kuwashambulieni Waislamu na kuushambulia Uislamu na neema zake, kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Tunafahamu ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewaelezea makafiri, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum shatta, kiwatazama utaona kana kwamba ni kitu kimoja, ni watu wenye mshikamano na ushirikiano, lakini nyoyo zao ziko tofauti, hawana umoja na wala hawako pamoja. Lakini kwa kuushambulia Uislamu na kuzishambulia neema za Uislamu, mjumuiko wa makafiri utakuwa kitu kimoja. Na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitumia tamko la ibara yushiku an tadaa alaykumul umam. Kwa mataifa ya makafiri wataungana, watashirikiana, utasaidiana kwa mjumuiko wao makafiri. Mara nyingi wanapozungumzwa makafiri, Waislamu huwa wanajengea dhana kwa upande mmoja peke yake, upande wa Mayahudi na Manaswara. Lakini Allah alipowataja makafiri ndani ya Qur'an amesema subhanahu wa ta'ala katika surati al-Bayyinah, inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharru al-bariyah. Kwa harbu iliyokuwepo ni baina ya sharru al-bariyah na khairu al-bariyah. Inna alladhina amanu wa 'amilu as-salihat ulaika hum khairu al-bariyah. Kwa utaona upande wa makafiri Allah tabaraka wa ta'ala amewataja ahlul kitabi kwa upande mmoja, ambao ahlul kitabi ni Mayahudi na Manasara. Alafu akataja upande wa pili wal mushrikina na washirikina, ambao sehemu kubwa ya washirikina katika zama zetu utaona wamenasibika na Uislamu, kwa sababu wanaongoza kwa kupiga ramli ni Waislamu, ni wale wanaojiita Waislamu. Wanaongoza kwa uchawi ni wale wanaojiita Waislamu. Wanaongoza kwa kuwaroga watu na kufunja ndoa za watu ni wale wanaojiita Waislamu. Hawa wote ni washirikina. Hawa wote ni maadui wa Uislamu. Wanaupiga vita Uislamu kwa njia zote. Na hawa wanashirikiana kuhakikisha wanaupiga vita Uislamu. Kibaya zaidi ni kwamba hili pote la pili la washirikina ni pote ambalo tunaishi nalo, tunaswali nalo, na kila linapozungumzwa baadhi ya watu wanakuja juu, bali wanakasirika na wanaonyesha hisia zao kwamba hawa wanaowasema wenzao wanatuharibia umoja, wanatufurugia umoja. Na hakuna umoja baina ya Waislamu na washirikina. Ukiwazungumza wapiga ramli, manake utawataja baadhi ya mashekhe. Kwa hiyo washekhe wenzao watakasirika, na wateja wao watakasirika. Bahati mbaya wateja wao hao hao ndio Waislamu na ndio wanaoswali. Ukiwazungumza wachawi ni hao hao. Tunazishuhudia jamii zetu namna gani zimetawaliwa na mambo ya mila za kienyeji, matambiko, mizimu, mashetani, marohani, wachimbua majini. Ni mara chache kumkuta mganga wa majini ni Mkristo, mara chache sana katika jamii zetu. Utamkuta ni Abdu, Shaaban, Jumaa, Rashid, Abdul Karim ndio wanaichimbua watu majini, lakini huyu ni mshirikina. Hasa hawa wote wataitana kuushambulia Uislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaeleza haya, ili pote la pili la washirikina waliokuwa katika zama za Mtume walikuwa hawana nasaba yoyote na Uislamu. Kwa lilikuwa ni pote linafahamika kwamba ni pote ambalo dini yao haina asili kutoka mbinguni. Pote la washirikina likawa linafahamika kwamba hawa washirikina hawa ni hawa ya kuabudu masanamu. Na dhana hii imeingia kwa Waislamu kwamba wanajua mshirikina ni yule mwenye kuabudu sanamu tu, ama mwenye maswezi, mashetani ya marohani, mchimbu wa majini, mpiga ramli, huyu ni Muislamu wenzetu. Mganga wa nyota, mtazamiaji, hawa ni Waislamu wenzetu. Kwa hiyo wanapotahadharishwa katika jamii, jamii inakasirika. Na jamii inakuona kwamba wewe unavuruga umoja wa Waislamu. Na hili ni tatizo kubwa sana. Na ndio maana utaona katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoelezea ghurbatul Islam, ugeni wa Uislamu, alitaja nukta akasema, fatuba lil ghuraba. Pepo, mafanikio mazuri na kufaulu ni kwa wale ambao watakuwa wao ni wageni, watakuwa ni ghuraba, kwa sababu watakuwa katika jamii ngumu sana ya Waislamu walioacha Uislamu, waliokaa mbali na mafundisho ya Uislamu, alafu wao wanahitaji kutekeleza sheria na kanuni na mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo ni watu wachache watakaopigwa vita kwa njia zote. Mtume alayhi salatu wassalam akaufananisha umma wa Waislamu na mfano wa sahani ya chakula kinachovutia kwa mlaji. Na ndivyo hali ilivyo. Uislamu na Waislamu na neema walizonazo ni kubwa mno, zinawafutia walioko nje ya Uislamu, wanazitamani na wanazihusudu. Mtume alipoeleza haya maneno akaufananisha huu umma na sahani ya chakula ambayo haiwezi kumshika mkono mlaji, haiwezi kumzuia mlaji. Wanaitana watu, wanakaribishana watu, na kile chakula kinashambuliwa na hakuna anayeweza kuzuia. Na hii ni hali ya udhaifu wa hali ya juu sana, ya unyonge mkubwa sana ambao umma wa Uislamu utaishi kwao. Mtume alayhi salatu wassalam aliposema haya maneno, mmoja katika masahaba akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amin qillati nahnu al-yawma idhin, hali hiyo itatokamana na ule uchache wetu zama hizo, maana tutakuwa ni wachache sana kiasi hawa makafiri wataitana kwa ujumla wao na ushirikiano wao watushambulie sisi kama kinavyoshambuliwa chakula. Mtume akasema, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi siku hizo mtakuwa nyingi sana, zama hizo mtakuwa ni wengi sana, hamtakuwa wachache. Kushambuliwa kwenu haitakuwa sababu ya uchache wenu, lakini hali mtakayokuwa nayo, Mtume akaisema sallallahu alayhi wasallam, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl, lakini ninyi mtakuwa wengi wenu huo mlionao ni kama vile mfano wa takataka ambazo zinapelekwa na maji, mifereji ya maji ya mvua, haziwezi kujisaidia. So kiangalia hii nukta ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameizungumza, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi mtakuwa wengi, pale alipodhani sahaba kwamba kushambuliwa kwa hawa Waislamu kutatokamana na uchache, na labda ushindi wa Waislamu unatokamana na wingi wao, Mtume alayhi salatu wassalam akamtoa katika fikra hizo, akamwambia bali ninyi zema hizo mtakuwa wengi sana. Na ukifanya tathmini, wanaojinasibisha na Uislamu ni wengi sana, lakini wanaofuata Uislamu ni wachache sana, wanaokubali Uislamu ni wachache sana, wanaosaidia Uislamu ni wachache sana. bal antum yawma idhin kathir, bali nini wakati huo mtakuwa wengi. Kwa hivyo watu mbakia na fahari ya kujinasibisha na Uislamu na kujifakhiri na Uislamu, lakini ukiangalia hakika ya Uislamu katika maisha yao haipatikani, bali inakuwa ni nadira, ni kiasi kidogo sana. Na hali aliyozungumza Mtume ni hali ya ghuthaia, kasema bal antum yawmaidhin kathir walakinnakum ghuthaun ka ghuthaus sayl, lakini wingi wenu ni kama vile wingi wa takataka ambazo zinapelekwa na mifereji ya maji ya mvua. Kwa maana ni watu ambao hawajitambui, kila linalokuja kwao wanaliona kuwa ndio la sawa, wanaona kuwa ndio mfumo, na wanaona kuwa ndio njia ya salama. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema haya maneno, maana yake ni kwamba sisi sasa tubadilike, tusiwe ni watu ambao tusiojitambua, tuwe ni watu ambao tunajitambua. Na kama wewe baba unajitambua, basi uhakikishe na familia yako pia ijitambue. Unawajibika kuhakikisha kwamba familia yako ni familia ya watu wanaojitambua. Kuna watu wameshajua sunna na wameshajua bid'a, wameshajua tauhid na wameshajua shirki, lakini bado hawajawa tayari kufuata, bado hawajawa tayari, hawajawa na maamuzi, kwa sababu wanaangalia sura za watu wanaowatazama, wanaangalia watu na jamii iliyowazunguka ina mtazamo gani. Kwa unamkuta mtu anaingia kwenye bid'a asema hii sio sunna, lakini tutafanyaje bwana, ndio maisha, alikuwa anaendelea na mpango ule ule aliokuwa nao. Na hii ni hali hatari sana, kifo kinakuja ghafla, kitakukuta katika hali hiyo na hautakuwa na maelezo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam, katika madhara ya watu kuishi pasina kujitambua, akaeleza kwamba wala yunzi'anna Allahu min suduri adwikum almahabata minkum, Allah tabaraka wa ta'ala ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. Maanake nyinyi Waislamu ambao hamjitambui na hamtaki kujitambua na wala hamjawa na maamuzi ya kujitambua, basi Allah ataondoa heshima zenu kwa makafiri. Maanake hawatakuheshimuni, watakuoneni ni watu tu, kwa sababu kila watakachokuja nacho wao ninyi mtakiona kuwa ndio chenye faida, na dini yenu, mafundisho yenu ya dini mnayaona kuwa hayana msingi na wala hayana faida na maisha yenu. Kwa hiyo Waislamu watakikana wabadilike na wachukue maamuzi ya kweli ya kuhakikisha wanabadilika ili heshima yao irudi. Heshima ya Waislamu iko kwenye dini, na nje ya dini hakuna heshima kwa Muislamu. Kama walivyosema salaf, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam, sisi ni watu Allah tabaraka wa ta'ala ametupa nguvu na heshima kwa huu Uislamu. Fa idha btaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah, tukitafuta nguvu na heshima popote ambapo hakuna Uislamu, tuelewe ya kwamba atakudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أيها المسلمون عباد الله، هتختلفيان وإسلام وويلي جو يهالي أمة نو نيونغو ليو كتك أمة نو ضعيف وإسلام وليو قوناو إما كو جملة أو كو شاش كمتم مجمودة. Lakini jambo la heshima ya Waislamu ni jambo ambalo liko mbali. Allah tabaraka wa taala ameiondoa heshima ya Waislamu kwenye vifua vya makafiri. Makafiri hawa sawa ni makafiri wale wa asli, sawa ni makafiri hawa ambao ni washirikina tunawatambua sisi, wapiga ramli na wachawi na wawangaji na wengineo, ambao tunaishi nao na tunasali nao katika misikiti yetu. Hawana heshima, hawana hofu wala hawana uoga. Ili heshima irudi, ni lazima sisi tukubali kurudi katika dini. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii ya Thauban akaeleza maneno, akasema subhana sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Allah tabaraka wa taala ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Sahaba wakawa neno wahan hawajaelewa linakusudia nini. Kiwa neno wahan katika lugha ya Kiarabu lina maana ya unyonge. Anakusudia nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Sahaba wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, mal wahan? Ewe Mtume wa Allah, wahan kitu gani? Qala hubbu dunya wa karahiyatu al-maut. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wahan ambao Allah ataingiza katika nyoyo zenu ni mapenzi makubwa ya dunia. Mtaipenda sana dunia. Kwa maana ya kwamba mtakapokuwa mmeipenda dunia mapenzi makubwa, mtapoteza wakati wenu katika kuimarisha dunia. Mtapoteza nguvu zenu katika kuitengeneza dunia. Mtapoteza wakati wenu katika kuimarisha dunia. Ajabu ni kwamba mnaimarisha kisichodumu. Mnajenga msichokikalia. Mnakusanya msichokitumia. Kwa hiyo mapenzi ya kuikusanya dunia yatakuwa ni makubwa sana. Na hili halifichikani kwa mmoja wetu. Jitihada za dunia ni kubwa sana kwa kila mmoja wetu kuliko jitihada za dini. Dini imepewa muda kidogo. Ule muda ambao utakuwa dunia haina kazi, dunia haina jambo, ndo dini itapewa sasa. Kama dakika tano, kama dakika kumi, ndo dini inapewa huo muda. Lakini hata hizo dakika tano na kumi pia, dunia ikipata dharura ya kuingia huko, dini inakosa huo wakati pia. Kwa baba hana nafasi ya dini, mama hana nafasi ya dini, watoto hawana nafasi ya dini. Kila mmoja ameshughulishwa na kuikusanya dunia. Na Allah katutolea mifano mingi ndani ya Qur'an juu ya wale ambao walipoteza wakati wao, wakatumia fursa zao, wakatumia afya zao kuikusanya dunia, alafu Allah akajalia ile dunia ikakusanyika kwao. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, kam taraku min jannatin wa na'im. Embu angalieni hao. Kam taraku min jannatin wa na'im wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Angalieni mabustani yao, maghorofa yao, majumba yao, neema walizokuwa nazo, matunda yao. Wameviacha vyote, wameondoka, hawana kitu. Embu angalieni muwaidhike. Na nyie mmepoteza wakati wenu. Hamna muda wa kuifuatilia dini yenu. Hamna muda wa kuisimamia dini yenu. Kila mmoja bajeti yake ni kuhakikisha dunia yake itaimarika kwa kiasi gani. Lakini dini yake atakavyopenda Allah basi ndivyo itakavyokuwa. Atafanya atakavyojaliwa. Lakini humsikii mtu anasema dunia hii nitaipata nitakavyojaliwa. Dunia lazima niipate. Ama hiyo dini nitakavyojaliwa. Na huu sio mwendo. Tubadilisheni mawazo yetu. Tubadilisheni fikra zetu. Na tuutumie uhai tuliokuwa nao, ni rasilimali kubwa sana kwetu sisi. Itakayotusaidia huu ujana tulionao na huu umri tulionao, hatujui kumbakia mbele kiasi gani. Kile kiasi kilichobakia, hem tukihamishieni kuitumikia dini yetu. Bajeti za dunia hatusemi uzivunje, twasema zipunguze. Kuzivunja bado, muda wa kuvunja bado. Embo punguza kidogo, na hii dini ipe wakati wake. Wanasema Waarabu, ya khadimul jasad kam tashqa li khidmatiha, ewe mtumishi wa kiwiliwili, mara ngapi unachoka kwa kuhudumia huo mwili. Atatlubu ribha mimma fihi khusran, hivi watafuta faida katika jambo ambalo ndani yake kuna hasara. Istakbil ala ruhi wastakmil fadailuha, badilisha mawazo yako. Embu yelekea roho yako na nafsi yako na yenyewe ikamilishie fadhila zake. Fa anta birruhi la biljasadi insani, thamani yako mbele ya Allah ni kwa moyo wako. Nafsi yako itakapokuwa nzuri, roho yako ikawa nzuri, sio kwa kuwa na kiwiliwili kizuri. Tana mtu, mbona siku hizi umekonda sana? Lakini hakuulizi mbona unachelewa jamaa sana? Mbona siku hizi nakuona umekuwa dhaifu sana? Lakini hakuulizi unasoma dini kiasi gani? Kwa sababu kila mmoja ameshughulika kuangalia frame ya mtu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah haangalii sura zenu wala Allah haangalii miili yenu mmenenepa au mmekonda. Allah haangalii mmepaka mafuta au hamjepaka. Allah anaangalia ndani ya nyoyo zenu mna nini. Allah anaangalia matendo yenu, vile mnavyofanya ndivyo mlivyoelekezwa. Tushughulike kuislamia na kuiangalia dini ya Allah tabaraka wa taala. Thamani yetu na heshima yetu ni kwenye hii dini ya Allah subhanahu wa taala, na ujana wetu tuutumie katika dini. Mwaikumbuka hadithi ya Abu Huraira katika Sahiha Muslim, katika watu saba ambao Mtume alayhi salatu wassalam amewaelezea watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akamtaja washabu nasha fi ibadati Allah, na kijana, sio mzee, kijana makuzi yake ya ujana ameyatumia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anasa zote za dunia zinamhitajia. Mambo yote ya dunia yanamhitajia. Mavazi yote ya dunia yanamhitajia. Yaani hakuna jambo la anasa ya kidunia linamhitajia mzee. Hakuna, hasha wakalla. Kijana ndio anaitafutwa. Kijana ndio anayangaliwa. Kijana ndio anayefikiriwa. Hasa na wewe ndio kijana, yatumie makuzi yako ya ujana katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Upate faida ya kufunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ufunge moyo wako na masajid, ufunge moyo wako na majalisi ya ilmu na vikao vya elimu. Magharibi ndio muda ulioipangia dini. Magharibi paka isha ndio muda wa dini. Baada ya isha ni muda wa familia. Ikifika alfajiri ni muda wa dunia. Sasa huu muda wa dini uliopangia magharibi, embu basi upe haki yake na wenyewe. Ikifika magharibi akijitokeza mambo ya dunia, yaambie hapana, huu ni muda wa dini. Kwa sababu dini nimeipa kidogo tu. Mbona kidogo pia ninakula? Hicho kidogo cha dini, embu kiache basi. Kihifadhi, asa kitakusaidia hicho kidogo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Katika waliozungumzwa na Mtume katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahiha Muslim, watakaofunikwa na kivuli cha Allah, waradiu qalbuhu muallakum bil masajid, mtu ambaye moyo wake ufungamana na msikiti, akitoka afikiria kurudi tena msikitini. Kila akitoka yafikiria atarudi muda gani msikitini, moyo wake ufungamana na msikiti. Jitahidini kukaa katika vikao vya elimu, kuihifadhi hii dini ndogo. Zahma ya nje ni kubwa na vita ni kubwa, na wala msitaraji kwamba vita eti ni vita ya kutumia mapanga, ni vita ya kutumia mishale, mikuki, mabunduki na mabomu. Vita sasa hivi ni fikra, ndio vita ambayo imeshika nafasi ya 99%. Fikra zako, namna unavyoogopa maisha, namna unavyoogopa umaskini, namna unavyoogopa maradhi ya mwili, lakini hufikirii maradhi ya moyo. Nafikiria maradhi ya mwili, mguu unaumwa, kipindupindu, typhoid, malaria, mafua, haya ndio yanakuumiza kichwa, lakini haufikirii imani inashuka wala imani inapanda. Sema hii atakapojalia Allah ndivyo itakapokuwa, mradi na sali alhamdulillah. Hapana, mambo hayaendi hivyo. Iangalie nafsi yako, ipe nafasi yake nafsi yako, lakini pia iangalie nafsi ya familia yako. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, enyi mlioamini, okoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za familia zenu na moto wa Allah tabaraka wa taala. Watoto, angalieni michezo iliyoanzishwa barabarani, magemu haya, kila mtaa Vijana wanakuwa hawana biashara zingine, wazazi hawawapi watoto wao biashara, ila ni biashara za kuharibu watoto wenzao. Mtoto anakaa kwenye game kutoka asubuhi mpaka jioni. Nyumbani kwao wazazi wanamuona, familia yote wanajua, na mtoto anakuwa huyu hana dini. Mnategemea mbele atakuwa nani huyu mtoto? Wazazi tumetosheka. Wazazi tumeridhika. Wazazi hawataki kujua mtoto wao anacheza na nani. Nani rafiki wa mtoto wake? Tatizo. Mtoto akiharibika asema ah, qadarullah wa mashaa faala. Kuna kitu kama hicho? Uzembe wako. Na wewe ni masuhuri kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini mtoto apotee? Unamuona mtoto anatembea na mtoto asiyesoma, na mtoto asiyesali, mtoto wa kiume na rafiki wa mtoto wa kike, mtoto wa kike rafiki yake mtoto wa kiume. Wewe baba wasema ah, ndo dunia bwana. Ndio maisha bwana. Wewe unaangalia wamekula, wamekunywa chai, wamekula chakula cha usiku, ukirudi nyumbani watoto wamekula. Watoto wamekunywa chai. Watoto wangu nawashindisha na njaa, wagombana na mkeo kwamba watoto wake hawashibi, watoto wako hawashibi. Lakini hujawahi kugombana na mkeo, mbona watoto wangu siwaelewi? Hawana kusoma, hawana murajaa, hawana darsa, hawana chochote. Watoto wanakaa na magemu tu, wanacheza kutwa nzima usiku kucha. Na ulimwengu wa kisasa, baba anajenga nyumba nzuri, anaweka geti kubwa, alafu anawachukua maisha ya kimagharibi, anawaingizia watoto wake nyumbani kwake, TV kubwa kabisa na remote mtoto akakaa kwenye kiti, anamzuia mtoto kwenda kucheza na mtoto wa jirani, alafu anamwekea mtoto wa kimagharibi acheze naye nyumbani kwake. Kwa hiyo unamuua mtoto wako kwa mali yako. Unaangamiza familia yako kwa mali yako. Eti una kigezo kwamba watoto wangu na familia yangu watakuwa nasikiza darasa za dini. Nani kakudanganya? Kwamba umwekee hapa kuna mziki, hapa kuna Qur'ani, alafu huyu mwanamke atakaa sikize Qur'ani akose kusikiza taarabu. Nani nakudanganya? Tusitumie mali zetu kuharibu familia zetu. Vita tuliyokuwa nayo ni kubwa sana. Leo ramli inafundishwa kwenye maredio, ramli inafundishwa kwenye ma-TV, watu wanaangalia nyota zao kwenye magazeti. Yaani watu ushirikina umekuwa ushirikina wa kisasa, sio ule ushirikina wa kizamani wa kupiga manyanga. Hapana. Tuzinduke Waislamu na tubadilike. Na haya maisha ya dunia si chochote si lolote. Tuangalie waliopita. Angalieni waliopita. Angalieni walivyokusanya, alafu angalieni walioacha nyuma yao. Mfate mazingatio. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.